Kang Gareng wis nyaturake lelagon sinom rujak jeruk ditibakake rujak jeruke. Wah iya. Coba gilirane anakku. Lucung buwing. Apa Kang, lucung buwing? Belo kunjung kebone wahing nak ngono to kuwi. Lah mulo kuwi. Ayo. Ayo mirco kecuk sak unine coba. Wong kabeh iki ya padha rekasane kok. Kabeh padha duwe kewajiban, duwe tanggung jawab. Ora mung linggender, ora mung lindemung, ora mung lingendang, ora mung lingrebab, nadyan linggender penerus ku ya duwe tanggung jawab. Are tak testing genderaning penerus. Janji ora bisa ngleksanani. Aja takon dosa. Ora sida pesen kempul aku karo dheke. Aduh, mongko wis dijagakake wong omah. Yo, ora ngelang-elan, coba aku arep nyuwun arep pengen gugah para masyarakat desa ngadesa. Nadyan to kutha semono uga aja lali. Ayo jaga katentremaning desa cara kuna ditindakake meneh yaiku ronda malam. Ronda malam, coba anggere titis sing ngendel penerus cekake tak unggahe sak tingkat. Tak kon manggon sing tingkat loro. Tak kon nggo gulung. Monggo dados nung ning